จะฟื้นในเวลา3วันถ้า3วันไม่ฟื้น7วันก็ต้องฟื้นต้องลืมตาเขาบอกว่าแม่ไม่ได้ตายเพียงแต่นอนหลับหลายวันเท่านั้นที่เขาบอกงั้นเขาบอกว่าแม่สั่งไว้สั่งไว้3วันก่อนที่แม่จะหลับไปว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ว่า3วัน7วันยายรุ่มก็ไม่ฟื้นมีแต่จะขึ้นอืดเน่าเหม็นก็ทำให้คนอื่นทนเหม็นกันตั้งหลายวันก่อนที่จะช่วยกันหามเอาไปเผาที่วัดณวัดคนที่ว่าโดนฆ่าก็โดนฆ่าในงานนี้แหละตายงานนี้เพราะไปมีเรื่องบาดหมางกับพวกเล่นไฮโลในงานศพยายรุ่มเนี่ยแกถูกยิง3นัดตัวแกสูงเก้งก้างโดนยิงแล้วก็ล้มลงนอนเหยียดยาวตายที่หลังหมู่บ้านคนยิงนะแอบยิงหรือไงไม่รู้ไม่มีใครเห็นนี่มันสาดกระสุนใส่แล้วก็หนีปะปนไปกับชาวบ้านนะทำไม่รู้ไม่ชี้ไปอยู่ที่บ้านงานศพก็ปล่อยให้คนอื่นเขาตามหาตัวว่าใครเป็นคนลงมือฆ่าแต่ตำรวจเขาก็สืบจนพบต้นตอความขัดแย้งชื่อนาสวัสดตัวผอมๆก็เลยโดนตำรวจรวบตัวไปจากบ้านเสร็จแล้วต่อมาก็เลยกินข้าวหลวงนอนในกรงขังซะหลายปีณวัดคนที่ตายเนี่ยแกไม่ใช่คนดีหรอกแต่ก็มีคนคบหาสมาคมด้วยแต่หลังจากที่แกตายเนี่ยไม่มีใครอยากจะพบจะเจอแกเพราะว่าแกเป็นผีที่ทำให้ใครต่อใครไม่กล้าออกไปหลังหมู่บ้านหลังตะวันตกดินแกเที่ยวหลอกเที่ยวหลอนเขาจนชาวบ้านเข็ดขยาดไปตามกันนะณนงเนี่ยตามธรรมดาทำงานที่สวนบ้างที่ไร่บ้างกลับเข้าบ้านเกือบมืดค่ำพอหลังจากผีนวัดอารวาสเนี่ยไม่กล้าอยู่จนตะวันตกดินนะต้องรีบกลับก่อนทุกวันเสร็จแล้วแกก็ไปหลอกเด็กผู้หญิงที่ชื่อนางก้อยไปยืนอยู่ข้างต้นข่อยข้างทางสวมชุดสีดำยืนเฉยไม่กระดุกกระดิกเด็กหญิงก้อยเนี่ยเดินมาจากบ้านย่าจะกลับบ้านตัวเองช่วงนั้นตะวันตกดินแล้วแต่ยังไม่ถึงกับมืดค่ำเด็กก็เหลือบไปเห็นแต่ว่าทีแรกก็ไม่คิดว่าเป็นผีเข้าใจว่าเป็นคนยืนรอใครอยู่บริเวณนั้นบริเวณใกล้เคียงมีแต่ป่าไม่มีบ้านคนเลยสักหลังเด็กก็เดินอย่างไม่ได้สนใจพอเห็นอยู่แล้วว่ามีคนยืนแต่พอเดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงครางฮือเด็กก็เหลียวมองคิดว่าเขาล้อเล่นแต่พอมองไปก็เห็นหน้าตาเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดแดงๆกำลังไหลลงมาท่วมตัวพอจำได้ว่าเป็นใครเท่านั้นน่ะเด็กก็ร้องไห้กรีดวีดไว้เสียงนี่ลั่นไปหมดขนาดคนอยู่ไกลยังได้ยินเลยโดยเฉพาะแม่ของเด็กนะวิ่งออกมาดูลูกแล้วก็เห็นว่าเด็กผู้หญิงนอนกองอยู่กับดินร่างอ่อนปวกเปียกเป็นลมก็อุ้มไปปฐมพยาบาลอยู่พักใหญ่ฟื้นขึ้นมาถึงได้เล่าความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วันนั้นเด็กผู้หญิงก็ไม่กล้าผ่านทางนั้นจะไปบ้านย่าต้องเดินอ้อมไปทางหน้าบ้านไกลหน่อยแต่ไม่ต้องหวาดกลัวแม้แต่ป้าพาดิป้าพาในธรรมดาแกไม่กลัวผีนะแกยังเจอดีเพราะเย็นนั้นน่ะป้าพาไปหาปลากลับมาเดินผ่านตรงนั้นได้ยินเสียงคนทักถามได้ปลาเยอะไหมป้าพาบอกก็พอหม้อแกงละหันไปต้นเสียงกลับไม่เห็นใครสักคนแกก็เลยงงสิงะงะงุนงงอะไรกันเอาใครถามเนี่ยไม่เห็นมีตัวมีคนแกก็รีบจำอ้าวกลับบ้านพอถึงบ้านก็พูดบอกโอ้ยโดนผีหลอกแต่ก็ดูเหมือนคนที่โดนหนักกว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นพี่กิตพี่เขยคุณนิพนธ์เนี่ยที่ออกจากบ้านไปตอนค่ำไปที่สวนเพื่อจับขโมยที่มันมาชอบลักผลไม้มันไม่ได้เอาไปแค่กินเอาไปขายด้วยลักไปตั้งหลายหนหลายคราวแล้วเป็นคันรถแล้วมั้งเวลานั้นเราสักทุ่มนึงได้มีไฟฉายถือส่องแสงไปเอาปืนพกไปกระบอกหนึ่งไปคนเดียวตามธรรมดาพี่กิตไม่ใช่คนกลัวผีกลัวคนแต่ประการใดผ่านตรงนั้นก็ได้ยินเสียงคนไอก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเสียงไอดังมาจากที่อื่นก็ก้าวต่อไปอีก 2-3 ก้าวก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักโผงใหญ่จากทางข้างหลังแหละแต่มันแปลกที่ว่าไม่มีเสียงมีแต่เสียงไม่มีเสียงกิ่งไม้ร่วงหล่นกระทบพื้นดินหรือว่าหล่นลงข้างพุ่มไม้คือมีแต่เสียงกิ่งไม้หักอะแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรตามมาเลยพี่กิตก็คิดว่าช่างมันไม่ร่วงไม่หล่นก็เรื่องของมันอาจจะหักคาอยู่กับกิ่งของมันก็ได้แต่ว่าครู่เดียวก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าเสียงเดินตามมาข้างหลังแกก็หยุดเดินแล้วก็ส่องไฟฉายกลับไปไม่มีใครเลยสักคนพอแกออกเดินอีกก็มีเสียงดังตามมาอีกจนต้องหันกลับไปมองอีก พร้อมเอาไฟฉายส่องคราวนี้เห็นเงาดำวูบหายไปส่องไฟฉายตามก็ไม่เห็นใครแกก็ขนลุกเกลียวเชียวชักหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วแข็งใจเดินต่อไปจนถึงสวนใจคอก็ไม่ดีแต่กลั้นความตื่นเต้นหวาดกลัวเอาไว้แกก็เฝ้าสวนเงียบกริบอยู่จนเห็นใครคนหนึ่งดำทะมึนเดินมาข้างๆสวนแกก็นึกว่าเป็นหัวขโมยก็แอบดูเงียบอยู่งั้นเสร็จแล้วอยู่ๆคนคนนั้นก็ล้มลงไปกองกับพื้นแกก็รีบส่องไฟฉายไปแต่ว่าตรงนั้นกลับว่างเปล่าไม่เห็นมีอะไรแล้วจะให้คิดว่าที่เห็นมันเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ผีมันต้องผีอยู่แล้วแหละแล้วก็คงจะเป็นผีนวัดนั่นแหละทีนี้เรื่องของนวัดเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องก่อนที่แกจะตายเพราะว่าแกเป็นคนที่ไม่ค่อยดีแกทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นคนบ้านแกเองหรือว่าคนนอกบ้านเนื่องจากตัวแกเนี่ยเป็นคนชอบกินเหล้าชอบเล่นการพนันตามงานศพหรือว่างานต่างๆที่เขาตั้งวงกันนะแกรู้ว่าที่ไหนมีแกก็ไปที่นั่นแหละลูกสาวแกมี2คนลูกชายคนนึงทั้ง3คนเนี่ยก็พากันห้ามไม่ให้พ่อไปเล่นการพนันก็ไม่ได้ผลแกบอกว่าพวกมึงอย่าเสือกเดี๋ยวกูเตะกระเด็นว่างั้นเมียของแกชื่อณพรนี่น่าสงสารปากเสียงไม่มีใครครับเพราะว่ามีไม่ได้เดี๋ยวมีเมื่อไหร่ก็โดนเลี้ยงโต๊ะด้วยลำแข้งทีนั้นแหละพวกญาติๆก็สงสารณพรแต่ก็ช่วยไม่ได้เนื่องจากถ้าใครมายุ่งมาสั่งสอนห้ามปรามณวัดจะเล่นงานหมดไม่เกรงใจใครเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวหงอกหัวดำณวัดไม่สนใจแกเคยร่วมกับพวกนี่ลักเครื่องสูบน้ำเขาเอาไปขายเอาเงินมากินเหล้าเล่นการพนันเจ้าของจับได้แกก็ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่ามีหลักฐานมีคนเห็นแกก็ข่มขู่พยานว่าถ้าขืนพูดมากออกจากคุกมาได้จะฆ่าให้ตายเลยพยานก็กลัวเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็เลยไม่ยอมเป็นพยานเพราะรักตัวกลัวตายไม่ว่าใครก็กลัวละเพราะโดนเขาขู่ฆ่าอย่างเงี้ยนะตอนหลังนี่หลุดจากคดีความป้าคนที่เป็นพยานทีแรกไม่มีความสุขเลยเขาข่มขู่ต่างๆนานาจะฆ่าบางจะเผาบ้านบางจะเอาน้ำกรดมาสาดหน้าบางทีก็ขู่ว่าจะเผาข้าวในนาที่กำลังออกรวงเหลืองแม้แต่สวนผลไม้มันก็ขู่จะเผาเหมือนกันแกชื่อป้าสงวนป้าสงวนแกทนไม่ไหวเลยไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เชิญตัวณวัฒน์ไปสอบสวนเขาก็ปฏิเสธป้าสงวนแกก็ไม่มีพยานเพราะว่าไม่มีใครกล้าไปเป็นพยานให้แกงานนี้ณวัฒน์ก็ลอยนวลแต่ป้าสงวนน่ะสิตกที่นั่งลำบากเขาก็มาข่มขู่ป้าสงวนจนแกเป็นโรคประสาทหวาดผวานอนไม่หลับเครียดจีพูดจาไม่รู้เรื่องเอาแต่หวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านกลัวจะโดนคนดักฆ่าน้องชายป้าสงวนชื่อณเสริฐแกตัวเล็กๆไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครเขาวันหนึ่งเดินทางสวนกับณวัฒน์โดนณวัฒน์เตะสะครานเลยแล้วก็สั่งบอกมึงไปบอกพี่สาวมึงนะไอ้เสริฐกูเตะมึงฝากไว้พี่มึงด้วยบอกได้ว่าทีหน้าทีหลังอย่ามายุ่งกับกูไม่งั้นกูจะฆ่าให้ตายนาเสิร์ตก็พาร่างสะบักสะบอมหน้าตาบวมเลือดเลอะเทอะกลับบ้านพี่สาวเห็นก็สงสารขนาดว่ากำลังสติไม่ค่อยดีก็ยังรู้จักความรักที่มีต่อน้องชายร่วมสายโลหิตแกก็หยิบมีดถางป่าด้ำยาววิ่งออกจากบ้านไปที่บ้านณวัฒน์แต่ไม่เจอเพราะว่าเขายังไม่ได้กลับเข้าบ้านแกก็คาดว่าคงจะอยู่ที่บ้านใครสักคนที่เป็นคอเหล้าคงจะไปกินเหล้าแกก็ไปตามหาตัวไปเจอที่บ้านลุงหวางตรงเข้าไปเงื้อมีดจะฟันแต่ณวัฒน์ไวกว่าหลบทันแล้วก็แย่งมีดได้โยนทิ้งตบหน้าป้าสงวนจนเลือดกลบปากเลยหน้าตาเลอะเลือดไปหมดกระทืบแล้วกระทืบอีกไม่มีใครกล้าห้ามป้าสงวนต้องคลานกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความแต่อย่างใดเพราะกลัวจะโดนเขาฆ่านั่นเองหลังจากนั้นป้าสงวนก็กลายเป็นคนนิ่งเงียบไม่รับรู้อะไรใครจะว่าจะด่าก็เฉยเหมือนว่าออกไปอยู่นอกโลกแล้วนาวัดก็มักจะเยาะเย้ยถากถางบ่อยๆแต่พอไม่เห็นป้าสงวนตอบโต้ก็คงจะเบื่อด่าหยาบหยาบคล้ายๆคำสองคำก็เดินจากไปน่าสงสารป้าสงวนก่อนนั้นเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งยิ้มแย้มเพื่อนบ้านรักนิสัยใจคอดีโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้านคุณสันติผ่านไปทางสวนแกก็ยังสอยฝรั่งให้คุณสันติกินแล้วก็ฝากไปให้น้องด้วยเมื่อณวัฒน์มีอันเป็นไปโดนเขาฆ่าตายแล้วกลายเป็นผีที่หลอกใครต่อใคร ป้าสงวนที่แกตอนนั้นไม่รับรู้โลกมนุษย์อะไรแล้วค่อยๆเปลี่ยนกลับมารู้ประสามากขึ้นแกก็พูดแต่ว่ามันรับกรรมมันทำกรรมมันก็รับกรรมป้าสงวนแกก็ดีวันดีคืนไปทำบุญที่วัดพูดจารู้เรื่องมากขึ้นแต่ว่าไม่ชอบให้ใครเอ่ยชื่อณวัดให้ได้ยินไม่อยากจะฟื้นเรื่องเก่าไม่ชอบให้ใครถามถึงคล้ายกับว่าแกอยากจะลืมมันให้สิ้นซากไปมีบางคนพูดกันว่าป้าสงวนเนี่ยแกแช่งชักหักกระดูกณวัดทุกวันจนเขาโดนฆ่าตายแต่ว่าป้าสงวนไม่พูดถึงเลยพูดแต่ว่ามันทำกรรมมันก็ต้องรับกรรมคล้ายๆแกจะท่องเอาไว้เลยทีเดียวหลังจากที่ณวัดตายแล้วลูกเมียก็ขาดหัวหน้าครอบครัวแต่ดูเหมือนว่าณพรเมียแกกับลูกนี่จะอยู่ดีมีสุขมากกว่าเก่าอยู่กันตามประสาแม่ลูกไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวโดนแข้งโดนเท้าเออคนชั่วอยู่ที่ไหนก็สร้างความหนักอกหนักใจสร้างความทุกข์ให้เขาตายซะได้ละดี